NPO Radio 1, 4 uur. Suzanne Bosman. Goedemiddag, Martin Bosma, de PVV Tweede Kamervoorzitter, gaat namens het parlement in Amsterdam een krans leggen tijdens Kitty Kotti, de herdenking van het slavernijverleden. Is dat nu juist wel of juist niet een goed idee? Gaat het straks zonder meer over in één vandaag. Nu, in Haarlem is de rechtszaak tegen Ali B. nog steeds bezig. In het NOS Journaal. Dorot Megens. Het is de eerste dag van de rechtszaak tegen Ali B. De 42-jarige rapper wordt verdacht van 2 aanrandingen en 2 verkrachtingen... na aangiftes door 3 vrouwen. Vanmiddag ging het over de verklaring van zangeres Ellen ten Damme. Zij deed melding van een verkrachting door Ali B. Verslaggever Bo Heimessen is bij de zaak. Bo, wat zou er tussen die twee zijn voorgevallen? Ellen ten Damme was de eerste gast in zijn tv-programma De Muziekkaravaan, dat Ali B. maakte in Marokko in 2014. En blijkbaar hadden zij al eerder in Nederland, volgens Ali B. dan, een flirterige relatie met elkaar. Hij had haar al eens een kus gegeven op het theaterfestival De Parade, zei hij. En vervolgens is hij dus uitgenodigd om naar Marokko te gaan en deelde daar een hotel met hem, net als de rest van het productieteam. En ze zouden daar vervolgens met elkaar in een kamer zijn beland. En daar zou hij haar hebben verkracht of een poging daartoe hebben gedaan. En de rechter las zojuist haar verklaring kort voor. U zou hebben voorgesteld om nog iets te bespreken. Ze dacht, is goed. Verdachte kwam haar kamer in. Of althans, u kwam dus haar kamer in binnen zonder ramen en de deur kon niet op slot. En wat ze zich herinnert, is dat u toen u de kamer binnenkwam, u de deur dicht deed en binnen een paar tellen besprong. Had ze broek al naar beneden, viel haar meteen aan. Ze voelde meteen een stijve piemel en voelde dat hij naar binnen ging. Dat was echt opeens. En toen ik hem zag, moest ik er eerst bijna om lachen van, doe eens normaal, joh. Hij bleef echter doorgaan. Ik probeerde hem met kracht van me af te duwen. Ik had hier helemaal geen zin in. Ik wilde dit echt niet en ik was ook heel erg verbaasd over het gedrag. Ali B. ontkent overigens dat er sprake was van verkrachting. Hij zegt wel dat hij zich herinnert dat ze beide op de kamer zijn geweest. Maar hij heeft het over knuffelen en ontkent dus de beschuldiging. Dit was overigens een melding. Ze heeft geen aangifte gedaan. Want ze vindt wel dat hij zich bewust moet zijn dat dit gedrag niet kan. Maar ze vindt niet dat iemand meteen in de cel hoeft te belanden. Ja. Die zitting, Bo, die is al sinds vanochtend aan de gang. Wat voor indruk maakt Ali B. op jou? Ja, als iemand die wel wil verklaren. Hij praat ook heel veel. Zijn reactie is iedere keer hetzelfde. Hij ontkent dus de beschuldigingen. Het is niet gebeurd of hij heeft het anders beleefd. En ja, hij herinnert zich bijvoorbeeld wel dat hij dus op die kamer was. Maar datzelfde geldt ook voor bij de andere vrouwen. Hij herinnert zich dat hij dan wel met een vrouw in een auto heeft gezeten, maar niet wat er precies is gebeurd. Ja, dus dat geldt eigenlijk voor alle beschuldigingen vandaag. En hij vindt het ook zwaar en lastig om alles aan te horen, vertelde hij net. Hij geeft aan dat hij kapot is gemaakt de afgelopen 2 jaar sinds die uitzending van Boos. Ja, en hij gaf aan dat hij zelfs angstgevoelens heeft gehad en ook zelfmoordgedachten. Daarnaast is hij wel erg blij dat hij nu eindelijk kan verklaren en werd aan het begin ook emotioneel daarom. Maar hij zegt wel dat hij zijn woorden vandaag heel zorgvuldig kiest. Bo, dankjewel. Verslaggever Bo Heimessen was dat in de rechtbank in Haarlem. De partijleider van de ChristenUnie, Mirjam Bikker, is teleurgesteld in kabinetsdeelname van partijgenoot Bruins. Het oud-Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie wordt namens NSC minister van Onderwijs in het kabinet Schoof. Het is de eerste nieuwe bewindspersoon die bekend wordt die van een andere partij lid is dan de coalitiepartijen. Bruins is 54 jaar en zat tot 2021 in de Tweede Kamer. Hij was onder meer woordvoerder onderwijs, media en luchtvaart. En nu is hij voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Philips wil 400 banen schrappen bij de vestiging in Drachten. Daar worden onder meer onderdelen voor scheerapparaten, babyproducten en elektrische tandenborstels gemaakt. Philips kondigde de reorganisatie vorig jaar al aan. Het bedrijf zei toen dat het 6000 banen zou schrappen, waarvan 1100 in Nederland. Tennissers Rafael Nadal en Carlos Alcaraz gaan samen spelen in het dubbelspel op de Olympische Spelen in Parijs. De 21-jarige Alcaraz wordt gezien als opvolger van de 38-jarige Nadal. Afgelopen weekend won Alcaraz voor het eerst Roland Garros. Nadal heeft dat Grand Slam toernooi 14 keer gewonnen. Kickbokser Rico Verhoeven wordt niet vervolgd voor het bedreigen van zijn voormalig zakenpartner Tibor Koppers. Volgens het OM heeft hij geen strafbare bedreigingen geuit. Koppers deed vorige week aangifte. Hij zou bij een expositie door Verhoeven zijn bedreigd. De drie hoofdverdachten in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries waren meedogenloos, gewetenloos en roekeloos. Dat vindt de rechter, die ze veroordeelde tot 28 jaar cel. Volgens de rechter zijn de schutter, chauffeur en organisator samen verantwoordelijk voor de aanslag. Uit de door verstuurde berichten komt een beeld naar voren van iemand die er op geen enkele wijze voor terugdeinst om op klaarlichte dag in het bijzijn van onschuldige omstanders Peter R. de Vries neer te schieten. Dat hierbij niemand anders is geraakt, is een gelukkige omstandigheid die niet aan de verdachte is te danken. Drie anderen zijn veroordeeld tot 14 jaar cel vanwege medeplichtigheid en drie verdachten werden vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie is over de hele linie tevreden met de vonnissen, maar denkt er toch over om in beroep te gaan. De nabestaanden van Peter R. de Vries zijn tevreden met de vonnissen. Elektrische auto's uit China zijn vanaf volgende maand een stuk duurder. Er komt een extra Europese belasting op van 20 tot bijna 40%. De EU baalt ervan dat de Chinese auto's hier zo goedkoop zijn door staatssteun uit China, zegt verslaggever Arjen van der Horst. Met deze maatregel wil Brussel voorkomen dat bedrijven in China de Europese markt overspoelen met goedkope elektrische auto's, zoals dat ook eerder met zonnepanelen gebeurde. Niet iedereen in Europa is even enthousiast over de heffingen. Duitsland bijvoorbeeld is bang dat China met tegenmaatregelen komt die de Duitse auto-industrie kunnen raken. De VS kwam vorige maand al met hogere heffingen voor geïmporteerde auto's uit China. Daar stijgt de heffing van zo'n 28 naar 100%. De weersverwachting buien met hagel. Al wordt het in de loop van de middag wat droger. Rond de 15 graden is het. Morgen een enkele bui in het noorden, op andere plaatsen droog. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dorot, dankjewel. Voor de files kijken we vanmiddag mee met Robert Vriesen. Dag Robert. Dag Suzanne, goedemiddag. 250 kilometer file staat er nu in het land. En de meeste files leveren nog niet zo heel veel vertraging op 3, 4, 5 minuten. Zijn er twee die er bovenuit schieten. Dat is de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Door de werkzaamheden bij de Meren 13 kilometer file vanaf Reewijk. 40 minuten vertraging daar. En bijna een half uur vertraging op de A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkum rijdt het langzaam tussen knooppunt Ridderkerk en Gorkum over 19 kilometer. Ster. Weer prijs voor Stella. Opnieuw is de Stella Vicenza uitgeroepen tot beste koop. Onze prijzenkast wordt ieder jaar voller en voller. En dat vieren we deze week met beste koopdeals tot wel €700 korting. Stella, slim vooruit. Vanavond neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Willy Broertsnel, hij kon bepalen wat de omtrek van de aarde was. Dat gaan we ook doen. Super vet. Wat een gigantisch ding wordt dit toch. Jekels jacht. Dat had ik echt nooit verwacht. Ik ook niet. Vanavond om 9:15 bij de NTR op NPO 2. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een Zuid-Amerikaanse zomeravond. Quintetto Astor Piazzolla speelt de muziek van de meester van de tango, Astor Piazzolla. Op 7 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Het Openbaar Ministerie gaat wederom in zee met een kroongetuige. De inzet van een kroongetuige in het Marengo-proces kostte 3 levens, waaronder dat van Peter R. de Vries. Vandaag kregen verdachten van de moord op de Vries lange gevangenisstraffen. Wat is de inzet van een kroongetuige waard? Dat bespreken we straks met hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff. In feite fictie, Lammert, de voetbal? Ja, de voetbal. Inderdaad, niet het voetbal. Want maar 1% van alle geproduceerde voetballen is fair trade, hoorden we vanmorgen hier op zender. We checken hoe dat zit. Nu eerst heibel om Kitty Kotti. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma van de PVV komt 1 juli naar de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Dat heeft u vandaag nog eens bevestigd. Maar het stadsdeel Zuidoost, de herdenking is in het Oosterpark, wil hem er niet bij hebben. De meeste leden willen dat er een vervanger komt. Lammert, wat is er aan de hand? Ja, Bosma is uitgenodigd door het organiserend comité, dat is het Nationaal Instituut Slavernijverleden. In het Oosterpark zal hij dan een krans leggen bij de jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Slavernijmonument. Hij doet dat namens de gehele Tweede Kamer. Stadsdeelcommissielid Dylan Lennox-Bakker van Bijeen riep de gemeenteraad dinsdag in een motie op om zich uit te spreken tegen de komst van Bosma. Hij wil dat er een vervanger komt, omdat Bosma als Kamerlid eerder racistische uitspraken heeft gedaan. Een meerderheid van de stadsdeelcommissie is het daarmee eens. Maar niet iedereen. Claudia Assayas is lid van de stadsdeelscommissie Amsterdam-Zuidoost namens D66. En Ara Heuvel is lid van de commissie namens de Partij van de Arbeid. Goedemiddag alle twee. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Heuvel, Ara Heuvel. Twee van de drie Partij van de Arbeid-leden stemden tegen de komst van Martin Bosma naar Kitty Kotti. Maar u bent voor. U vindt dat hij wel moet komen. Waarom is dat? In eerste instantie willen we vooral in de fractie de partijdiscipline wat loslaten. Want ik vind dat dit zo'n gevoelig thema is, zeker in Zuidoost, dat ik er echt als fractievoorzitter voor heb gekozen om die vrijheid te geven. En twee van onze fractieleden hebben gezegd van nou, laat hem vooral niet komen. En ik vind dat hij wel moet komen, want ik zou eigenlijk Martin Bosma het niet gunnen om bij deze prachtige bijeenkomst niet aanwezig te hoeven zijn. Ik vind iemand die met zulke verwerpelijke uitspraken ervoor kiest om niet aanwezig te hoeven zijn, vind ik eigenlijk een tekortkoming. Dus ik zou hem heel graag wel aanwezig willen hebben. Dat hij daar in het prachtige Oosterpark straks met een aantal duizend Surinaamse en zwarte mensen ook vooral de herdenkingsbijeenkomst bijwoont. Ja, dat gun ik hem eigenlijk wel. Maar bedoelt u dat om een beetje te plagen? Of zegt u, misschien is het ook wel heel goed dat hij dialoog aangaat, dat hij het in de ogen ziet? Nou, zeker ook om een beetje te plagen. Hè. Ik denk dat mag ik ook wel eerlijk zeggen, dat durf ik wel hardop te zeggen. Zeker, dus laten we dat ook vooral doen. Maar ik geloof ook dat je de dialoog daarmee aan in leven houdt. Wat de PVV en waar zij voor staan, toch veel te veel wat mij betreft een tweedeling, polarisatie. Mm-hmm. En het uitsluiten van mensen. En wat mij betreft gaat het in Zuidoost en zeker in de gemeenschap in Zuidoost gaat het veel meer over, en de Partij van de Arbeid natuurlijk ook, over het samenbrengen en veel meer verbinden. Dus ik zou zeggen, laat hem vooral wel aanwezig zijn. En ergens hoop ik ook nog dat hij in het hele traject dan ook nog een soort van een Rutteaans momentje ervaart. En dat hij zegt van, weet je wat, ik ben zo tegen geweest en ik heb me eigenlijk altijd uitgesproken tegen een dergelijke herdenking. Maar nu ik er ben geweest, zie ik eigenlijk dat er gewoon meer aan de hand is. En nu begrijp ik het ook beter. Ja, wat Rutte deed inderdaad na uitspraken van mevrouw Simons in de Tweede Kamer, dat hij anders is gaan nadenken exact over hoe we moeten kijken naar het slavernijverleden. Lammert, het is ook niet voor het eerst dat Martin Bosma's komst ter discussie staat bij herdenkingen? Nee, J.R. Gaan van Denk in Stadsdeel Zuidoost wilde Martin Bosma ongewenst laten verklaren bij alle herdenkingen in Amsterdam. Maar die oproep kon niet op een meerderheid rekenen binnen de raad. Volgens burgemeester Halsema gaat dat te ver en moet het vooral niet politiek worden. We horen Gaan en burgemeester Halsema van Amsterdam over de nationale dodenherdenking op 4 en 5 mei. Het probleem is de aanwezigheid van een onversneden racist bij herdenkingen die ons moeten waarschuwen voor de gevaren van ontmenselijking. En die protesten zullen waarschijnlijk ook komen bij Kitty Kotti. Logisch, iemand die een Zwarte Pietwet wil, de Surinaamse Nederlanders denigreert door hun accent na te doen, de koloniale geschiedenis bagatelliseert en vorig jaar nog het N-woord uitsprak bij nota bene het debat over excuses voor het slavernijverleden, is een walgelijke figuur die alleen maar woede oproept en terecht. Laat ik als eerste zeggen dat ik uw emoties wel begrijp. Maar ik vind het van groot belang dat in het defilé op 4 en 5 mei het hoogste orgaan van ons land vertegenwoordigd is. En ik vind dat je dat niet politiek moet maken. Deze keer is het deze voorzitter, volgende keer is het een volgende voorzitter. Als je die discussie opent, dan betekent het dat afhankelijk van politieke meerderheden en politieke stemmingen wel of niet het belangrijkste orgaan in ons land vertegenwoordigd is. Dit was naar aanleiding van Bosma's aanwezigheid op de Dam bij 4 en 5 mei. Nu gaat het over Kitty Kotti. Claudia Assayas, u bent ook lid van de Stadsdeelcommissie Zuidoost. U bent van D66 en u bent falikant tegen de komst van Bosma. U wilt hem daar niet zien. Correct, ik heb voor de motie gestemd. Dit omdat het ligt natuurlijk bijzonder gevoelig. Deze meneer Bosma heeft uitspraken gedaan die zo kwetsend zijn voor het merendeel van de bewoners van Amsterdam Zuidoost, waar ik vertegenwoordiger ben. Ik spreek, ik heb hen in gedachten als ik dit zeg. Niet alleen hen, maar ook mijn eigen gevoelens spelen hierbij een rol. Het is de dag van het jaar waarin wij onze voorouders herdenken, dat wat zij hebben doorstaan, de gruweldaden die hen zijn aangedaan, door de eeuwen heen. Dit gaat niet om een korte periode of ach, we kunnen het wegvegen. Het is zo intens en met dat in gedachten vind ik dat wij deze ceremonie, waarin wij dus de ruimte hebben om dat te gedenken, ik vind dat deze ceremonie door zijn aanwezigheid echt ontheiligd wordt. Dat we onrechten doen. Ja, maar dat gaat over de persoon Bosma, als ik even mag onderbreken. Wat we mevrouw Halsma net horen zeggen is van ja, zo maak je het heel politiek en dan kun je elke keer wel kijken naar wie er komt. Dat moeten we loslaten. Dit is een vertegenwoordiging van de Tweede Kamer. Zeker. En ik heb daar ook alle begrip voor. Ik heb gisteren de verschillende standpunten kunnen beluisteren. Ik heb daar begrip voor. En toch zeg ik, dit vind ik zo overstijgend. Ja, er is sprake van, dit is de conventie, dit is de manier waarop het altijd gaat. Maar ik denk dat wij in Nederland op een hellend vlak zitten. En ik vond het heel erg belangrijk om een signaal af te geven. Het signaal van, maar er is een grens aan wat wij kunnen en willen accepteren. Ja. Wat zijn, Lammert, wat voor dingen heeft Bosma zoal gezegd? Nou ja, vorig jaar bijvoorbeeld, toen debatteerde de Kamer over de gemaakte excuses voor het slavernijverleden. Martin Bosma zei toen van alles en nog wat, onder meer dit. Ook nog eens 27 miljoen over de balk richting een slavernijmuseum. Nog meer propaganda, nog meer indoctrinatie. Wie zijn er nog wel helden? Nou, blijkbaar de racistische moordenaars van baby's, van kleuters, van onderwijzers. Die krijgen straks een ereplekje in het leugenpaleis dat slavernijmuseum gaat heten. Zij krijgen een standbeeld. Let maar op, naar hen gaan straks straten vernoemd worden. Onze hardwerkende kindervriend Zwarte Piet moest kapot, maar Tula, die deugt. We zijn een ziek land. Ada Heuvel van D66. We hoorden net ook mevrouw Essayas die zegt van dit doet mij allemaal zoveel pijn. Die man wil ik gewoon niet zien. Begrijpt u dat? Absoluut. En een kleine correctie van de Partij van de Arbeid ben ik. Ja, en natuurlijk. Maar u zei al, u hebt gestemd op persoonlijke titel, hè? Nee, zeker. Maar u zei van D66, oh, het is toch de Partij van de Arbeid. Ja, nee, maar natuurlijk snap ik dat. En het bekruipt mij. En ik krijg er ook kippenvel van als ik de dingen hoor die de man zegt. Dus het gaat niet over zozeer die kant van het verhaal. Daarin vinden mevrouw Estijs en ik elkaar volledig. Natuurlijk heeft deze man verwerpelijke dingen gezegd. En vindt hij dat het heel normaal is om zwarte mannen negers te noemen. En iedereen zegt altijd maar netjes het N-woord. Maar hij zegt toch echt negers, omdat hij vindt dat het een normaal Nederlands woord is. Ja, dus deze man heeft een hele rare wereldkijk. En ja, wat mij betreft abject. En tegelijkertijd denk ik ook van, het heeft weinig zin om hem uit te sluiten. Het herdenkingsmoment is ook veel groter dan de heer Bosma. En niet heel geheel onbelangrijk. Hij zit er natuurlijk vanuit zijn rol als voorzitter van de Tweede Kamer. Ja, want waar zit de scheidslijn? Tussen de functie als voorzitter van het parlement en iemands uitspraken die hij eerder deed als Kamerlid? Ja, dat is super lastig. Dat is in dit geval ook een beetje een grijs gebied. Tegelijkertijd denk ik dat we op dit moment een klimaat leven waarbij we heel erg doen aan uitsluiten. En ik geloof juist dat we op dit moment veel meer moeten denken in verbinden. Laat hij maar naar Amsterdam komen. Laat hij maar ondergedompeld worden in die warmte. Ik geloof dat hij daar veel beter van wordt. En ik geloof dat Nederland daar veel beter van wordt. En ja, natuurlijk is er een grens op het moment dat het strafbaar is. En hij is ook veroordeeld voor iets. Dan kun je daar misschien anders naar kijken. Volgens mij is Martin Bosma ook heel handig in zijn woordkeuze. En lukt het hem ook steeds om die dans te ontspringen. Maar ik denk tot dat moment moet je hem juist wel uitnodigen en juist de dialoog blijven voeren. Maar gaat u er naartoe, mevrouw Essayas, als Martin Bosma daadwerkelijk komt? Ik zal zeker niet wegblijven, omdat ik ben met meneer Heuvel heen eens als hij zegt, dit moment is wel veel groter. Maar ik vind het, even inhakend op uw vraag, van waar ligt de grens bij mij? Mm-hmm. Voor mij is die grens al eerder bereikt dan bijvoorbeeld voor mijn collega de heer Heuvel. Mm-hmm. Maar ik vind dit echt de grens. En ik wil ook nogmaals het signaal afgeven voor heel veel mensen die heel lang mee zijn gegaan in dit verhaal. De PVV zegt, die is gedraaid. Nee, al die ideeën uit het verleden, we zijn gematigd. We zijn er voor alle Nederlanders. Ik heb daar grote twijfels bij. Ik maak me grote zorgen. En ik vind dat dit ook uitgedragen moet worden. Ja. Maar goed, u zegt ook, ik laat me niet wegjagen daar. Kunnen we nog iets verwachten? Hè? Op de Dam was er iemand die zei, ik ga met mijn rug ernaartoe staan. Het moet ook een waardige bijeenkomst zijn. Hoe lost u dat op, mevrouw Assayas? Nou, door aanwezig te zijn, ik geloof erin, ik ben geen activist. Het signaal hebben wij afgegeven, de motie van de heer Bakker, die is behandeld. Ik heb me hierover uitgesproken. En het is verder aan de gemeenteraad om daar wel of niet iets over te zeggen. Wij hebben in ieder geval het signaal naar buiten gebracht van, dit is niet normaal, dit accepteren wij niet. Ja. Ik dank u beiden voor dit gesprek. Claudia Assayas, D66, lid van Stadsdeelcommissie Amsterdam-Zuidoost, en Ara Heuvel van de Partij van de Arbeid voor dit gesprek. Dank u wel. Tienduizenden eindexamenkandidaten die zitten vanmiddag te wachten op dat verlossende telefoontje. Ben ik nou geslaagd of niet? Onze verslaggever Joris Kreugel die is op een school in Amsterdam en luistert daarmee met een docent die telefoontjes pleegt vanmiddag. Voor het verkeer, naar Robert. Bijna 300 kilometer file in het land. En de meeste vertraging heb je door de werkzaamheden op de A12... vanuit Den Haag naar Utrecht bij De Meer. 12 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. Dik 20 minuten vertraging op de A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkum is het file rijden tussen knooppunt Ridderkerk en Hardingsveld Giessendam over 15 kilometer. En in het oosten van het land file op de N35 vanuit Zwolle naar Almelo. Bij Raalte 3 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Eén vandaag. Lammert, de regen. Ja, die blijft maar vallen. En dat betekent dat steeds meer oogsten mislukken of dreigen te mislukken. In de supermarkt zijn de schappen voor verse spinazie bijvoorbeeld al dagenlang helemaal leeg. En dat is nog maar het begin, want ook aardappelen, wortels, uien en radijzen lopen risico op een zeer slechte oogst dit jaar. Eigenlijk alles wat in de volle grond groeit, legt Hendrik Jan ten Katen uit. Hij is bestuurder bij LTO Akkerbouw en, een mooi woord, volle grondsgroente. Ja, eigenlijk alles wat op het moment in de grond zit, heeft er gewoon heel veel last van. Dus kijk, met name bijvoorbeeld ook de aardappelteelt, zeg maar. Er moet gewoon nog heel veel aardappelen de grond in. En ja, dat lukt bij heel veel boeren gewoon op dit moment niet. En ja, daar waar aardappelen in de grond zitten, daar spuiten we ons eigenlijk weer verloren tegen de ziekte Vitoftra. Daar moeten we gewoon eigenlijk heel veel gewasbescherming toepassen. De ziekte Vitoftra? Ja, Vitoftra, de gevreesde schimmel die in Ierland eens voor een mislukte aardappeloogst en daarmee voor een grote hongersnood zorgde. De boeren kunnen er amper tegen aanspuiten met gewasbeschermers. Want bovenop die kletsnatte grond, waar alles al in wegrot, is er ook nog eens een nieuwe variant van exact die schimmel uitgebroken. Sinds vorig jaar is er een nieuwe generatie van die schimmel. Dus mensen die het boven hebben staan, die hebben daar weer heel veel zorgen om. Ja, dus je ziet aan alle kanten dat het om zich heen grijpt. En ja, je merkt ook bijvoorbeeld, als ik met groentetelers spreek, ja, die hebben ook gewoon problemen. Die kunnen gewoon niet planten. En die zijn gewend om, zeg maar, elke week een gedeelte van hun oogst, zeg maar, te planten. Om eigenlijk voor te zorgen dat er gewoon elke week verse groentes in de supermarkt liggen. En ja, dat wordt op dit moment enorm verstoord. Ja, het is heel vervelend voor ons. Er is geen verse spinazie, hè? We grijpen mis in het groenteschap. Maar voor de boeren is het echt een strop. Ja, inderdaad. En er zijn wel verzekeringen voor, maar die zitten vol kleine lettertjes en gelden dan alleen als er dingen gebeuren nadat er al gezaaid of gepoot is. En juist dat kan nu niet, doordat de grond dus te nat is. Maar LTO vindt wel dat de overheid iets kan doen. Bijvoorbeeld een fiscale maatregel die ervoor kan zorgen dat boeren slechte oogsten, zoals die van dit jaar, beter op kunnen vangen. En daarom roepen wij ook eigenlijk de overheid op van, ja, maak ook iets mogelijk om fiscaal te reserveren. Want toch onze sector ja, is heel erg herkenbaar aan, ja, je hebt goede oogsten en je hebt slechte oogsten. En ja, je hebt jaren dat je veel verdient en je hebt jaren dat je heel weinig verdient. En ja, als je dat, zeg maar, in een goed jaar gedeelte van je van wat je verdient kan reserveren voor een voor zo'n calamiteit als dit, daar zou het heel erg fijn zijn. Ja, vooral belangrijk omdat door de klimaatverandering goede oogsten niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Zeker met het klimaat, waar we nu de laatste jaren echt, we hebben nu 20 jaar boer, maar de laatste 5 jaar is gewoon of te droog of te nat. Of je hebt een extreme bui tussendoor. Ja, het is elke keer wel wat. Als we een goede voedselvoorziening ook richting de toekomst moeten hebben, dan moeten we ons aanpassen aan de veranderende omstandigheden. En dat is klimaat. En dat kan, maar dan moet je ook ondernemers een buffer kunnen laten opbouwen voor, ja, periodes dat het even wat moeilijker is. As we speak hangen er alweer vlaggen en boekentassen buiten. Zojuist kregen leerlingen van middelbare scholen in Nederland een telefoontje. Geslaagd of gezakt of een herexamen. De spanning in menighuis was dan ook te snijden. Maar ja, hoe gaat het intussen aan de andere kant van de lijn, waar de mentor haar of zijn leerlingen informeert? Onze verslaggever die was erbij. Ik zat gelijk weer even na te denken over hoe het bij mij ging eind jaren 80, toen we hoorden of we wel of niet geslaagd waren. Wij moesten naar school toe komen in de aula. Dan werden we toegesproken door de rector. In mijn herinnering zaten er wel iets van 150 leerlingen in die zaal. En iedereen werd afgeroepen of je wel of niet geslaagd was. Nou, bij mij was het wel het geval. Helemaal in de hoera-stemming. Maar een vriend naast me die kreeg te horen: je bent niet geslaagd. En toen riep hij ook heel hard door die zaal: ah, nee, hè? Je zou er maar zitten en niet geslaagd zijn. Ik ga naar binnen toe. Ik loop even naar de conciërge, daar moest ik me melden. Goedemiddag. Spannende dag ook voor de conciërge. Nou, zeker. Ik zit hier nu een jaartje of 6. Dus ik heb ze eigenlijk vanaf het begin meegemaakt. Je ziet ze van kleins af aan, zie je ze echt volwassen worden. En ja, dan is het best wel eens moeilijk dat je ze ziet gaan. Zijn er nou ook leerlingen waarvan je denkt, nou, prima. Lekker dat je geslaagd bent. Uiteraard. Maar ik ga geen namen noemen. Mag naar boven toe. Mara Spruitenburg is de docent Engels. 220, dat moet ik zijn. Hallo. Nou, daar zijn we. Ja. Op deze spannende dag, hè? Voor mij is het sowieso niet spannend. Je leeft toch wel mee met de leerlingen? Zeker wel, maar ik weet dat deze leerlingen het goed gedaan hebben die ik ga bellen. Je hebt allemaal voorbeeldige leerlingen. Nou ja, het wisselt per jaar, maar dit jaar... Maar wat is dan het verschil als je dan wel te maken hebt met scholieren die het misschien wel of net niet gaan halen? Is dat, ja, anders? Dat ga je er dan anders spannend in? Spannend. Ja? Ja, want dan zit je echt van, oké, nou ja, wie weet, net wel of net niet. Vorig jaar had ik iemand die op één puntje gezakt was. Dat was echt heel verdrietig. En hoe ga je dan zo'n gesprek in? Beginnen met het slechte nieuws en dan kijken naar oplossingen. Vaak weten leerlingen ook wel, als het niet zo goed is gegaan, dan komt het meestal niet compleet als een verrassing. Het is bijna tijd om te vergaderen, dus ik ga er naartoe. Daarna gelijk bellen? Zeker. Je hebt nu nog een vergadering met alle leraren? Alle mensen die examens hebben afgenomen en de examencommissie. En dan hoor je wat de cijfers zijn. Soms gaan ze dan ook een beetje schuiven, weet je. Kijken ze van als je in één profiel gezakt bent, of je dan misschien als je een vak laat vallen in een ander profiel alsnog kan slagen. En plannetjes maken. Het is een eindexamenuitslag, ja. Dus het is gewoon wat het is. Eindelijk een keer geen discussie in de lerarenkamer. We zijn vrij eensgezind als team. Dus nu een vergadering, daar kan ik niet bij zijn, hè? Nee, dat kan helaas niet, nee. Privacy-overwegingen. Zie ik je over een half uurtje. Oké, is goed. De vergadering zit erop. Ja, we gaan bellen. Hoe was het? Het is heel goed gegaan. 96 van de 106. Dat is best goed, want we kunnen er nog 6. Zijn er nog kansrijk om alsnog te slagen? En dan zitten we op een slagingspercentage van 96%. Hoe belangrijk is dat voor de school? Ja, dit is wel het afrekenmoment. Om trots op te zijn? Zeker wel, maar het is heel gek. Ik zat een keer in het vliegtuig met iemand. Toen zei ze van, ja, wat zijn dan jullie slagingspercentages? Ik zei, oh, we hadden 100 percentiel vorig jaar, dus dan ben je eigenlijk de beste van Nederland. En toen zei zij van, wow, maar dan zul je wel echt, dat zal wel echt groot bekendgemaakt zijn en gevierd. Ik zo, nee, dat is niet chic om daar heel erg over op te scheppen, zeg maar zeggen. Je gaat bellen. Ja. Hoi, met Mara. Hey Mara. Hey. Nou, je kan je schooltas buiten hangen, hoor. Gefeliciteerd. Ah, gelukkig. Echt? Gelukkig. Waarom is iedereen zo opgelucht? Jullie stonden er allemaal supergoed voor. Jullie stonden er heel goed voor, maar ik heb ook echt heel slecht op iets gemaakt. Echt? Ik had bij sommigen gewoon niet de beste gevoelens. Griek vooral. Maar oh, echt? Heel, heel blij. En wil je nog iets herkansen dan? Nee, natuurlijk niet. Nee. Ja, ik weet niet, Mas. Misschien wil je cum laude of zo. Ja, je weet het niet. Nee, echt niet. Gefeliciteerd. Wat betekent het nu? Nou, opluchting en eigenlijk de volgende stap naar de universiteit. Veel zin in. Eerst even lekker lang vakantie vieren, feest vieren. Dat sowieso. Ja, ja. Alles vergeten en dan verder. Want je bent blij dat je klaar bent met de middelbare school. Ja, heel erg. Ja? Heel erg blij mee, ja. Hé, hey, Mas. Genieten van. Superleuk dit, hè? En dan is er toch nog heel veel twijfel. Jij zo, ja, dat weten ze wel, maar dan merk je toch... Maar kijk even naar hun cijfers. Het is, ik snap niet dat ze zo... dit zijn allemaal achtens, negens. Ja. Met ook moeilijke profielen, hè? Dit zijn geen lullige vakken die ze hebben. Wat doet het nou met jou, dat je afscheid neemt van deze leerlingen? Aan de ene kant is het zo'n echt zo'n mijlpaal. Maar het is soms ook een beetje business as usual. Het is heel raar. Maar wel leuk, hè, zo'n dag zoals vandaag. Heel erg leuk. Dit is wel echt de dag als je in het onderwijs werkt, ja. En als je geslaagd bent. Gefeliciteerd aan alle geslaagden en de rest wensen wij veel sterkte. Een verslag was dat van Joris Kreugel. En zometeen hebben we het over hulp aan hulpverleners. Want die maken vaak dingen mee die, ja, die mensen niet zo snel loslaten. Dus het tijd voor meer psychische hulp. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Dorald Megens. Partijleider Bikker van de ChristenUnie is teleurgesteld dat partijgenoot Eppo Bruins minister wordt. Het oud-Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie wordt namens NSC minister van Onderwijs in het kabinet Schoof. Bruins zat tot 2021 voor de ChristenUnie in de Kamer. Hij was onder meer woordvoerder onderwijs, media en luchtvaart. Philips wil 400 banen schrappen bij de vestiging in Drachten. Daar worden onder meer onderdelen voor scheerapparaten, babyproducten en elektrische tandenborstels gemaakt. Of er in Drachten ook mensen gedwongen worden ontslagen is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de bangalijst die rondging op het Leidse Rijncollege in Utrecht. Bekeken wordt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Vanochtend werd bekend dat die lijst circuleerde onder leerlingen van 5 VWO. Op de lijst stonden namen, telefoonnummers en seksuele prestaties van leerlingen. Elektrische auto's uit China worden mogelijk duurder. De Europese Commissie gaat volgende maand extra importheffingen invoeren tot bijna 40%. En Brussel wil zo Europese autoproducenten gaan beschermen. En van het weer naar Marco. Met de zon en buien, het is nog steeds een afwisselend plaatje. Maar geleidelijk wordt het wel op de meeste plaatsen droog. Die buien gaan dus verdwijnen. Dat is wel tijdelijk van aard, want in de loop van de avond en nacht neemt in het noorden de bewolking weer toe. En daar kan wat lichte regen vallen. Elders houden we opklaringen. Het is fris vannacht met minima tussen 5 en 9 graden. Dan morgen in de ochtend nog een paar buien in het noorden. Die gaan langzaam wegtrekken. Het wordt meest droog. En dan schijnt ook daar af en toe de zon, net als op andere plaatsen in het land. De wind draait naar het zuidwesten, matig van kracht. Het levert iets hoge temperaturen op, met 16 graden op de Wadden tot 19, plaatselijk misschien 20 in het zuidoosten van het land. Dan valt er vrijdag een enkele bui met wat zon. Zaterdag is het ook zeker niet droog, net als zondag. Zaterdag kan er ook wat onweer voorkomen bij de buien. En deze drie dagen wordt het 18 of 19 graden. Marco, dankjewel. Hoe staat het ervoor op de weg, Robert? Inmiddels er iets meer dan 300 kilometer file in het land. Dat is wat minder dan gemiddeld op dit tijdstip. Op de volgende wegen heb je wel wat vertraging. Op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Bij Weidewormer is door een ongeluk de rechterrijstrook dicht. En is je vertraging 20 minuten, drie kwartier. Oponthoud inmiddels op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Door 13 kilometer file bij, tussen Reewijk en De Meern door werkzaamheden. Half uur vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. 14 kilometer file daar. En 20 minuten vertraging op de N35 vanuit Zwolle naar Almelo zit file rijden tussen Heino-Zuid en Raalte. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Wie helpt de hulpverlener? Ambulancemedewerkers, brandweermensen, agenten maken regelmatig dingen mee die voor vrijwel elke andere burger schokkend zouden zijn. Zware ongevallen, kinderen die ze moeten reanimeren, zelfdodingen. Natuurlijk, ze zijn wel wat gewend, maar ook hen gaat het niet in de koude kleren zitten. Tel daarbij op het toenemende geweld tegen hulpverleners en de stijging van het aantal keren dat het misgaat met verwarde personen. In Amsterdam meldt de ambulancedienst dat haar medewerkers vaker psychische zorg nodig hebben, Lammert. Ja, Ambulance Amsterdam rijdt per jaar zo'n 130.000 ritten, blijkt uit cijfers bij AT5. Uit een analyse blijkt dat zo'n 6500 ritten als potentieel traumatisch gelabeld kunnen worden. Dat betekent dus dat elke ambulancemedewerker één keer per maand een incident meemaakt dat mogelijk een trauma kan veroorzaken. Daar ben ik wel van geschrokken, van bepaalde casussen. Voornamelijk waarvoor ik thuis ben gekomen te zitten. Ernstige mishandeling van een vrouw. Een vrouw die zelfmoord pleegde, die zichzelf in de brand had gestoken. Ja, dan schrik je je kapot. Want je verwacht wel iets, maar je verwacht niet dat. Dat je er toch last van krijgt, of door herbelevingen, of dat je slecht gaat slapen. Dat zijn toch wel de beginseintjes. Of dat je een kort lontje krijgt thuis. En de naasten zijn toch wel vaak de mensen die je als eerste zien. Ja, natuurlijk speelt het niet alleen in Amsterdam. Therese van Mil, psycholoog bij de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Goedemiddag, mevrouw van Mil. Goedemiddag. Dan zei ik net, hulpverleners zijn wel wat gewend. Ze zijn ook getraind om te handelen in moeilijke en soms ook bedreigende situaties. En toch wordt het ze af en toe te veel. Ja, klopt. Je hoorde het ook in het fragment dat de intensiteit van de incidenten, ook het stapelen van de incidenten die meegemaakt worden, en vooral ook dat het dan in de klachten in het lijf gaat zitten. Dus dat mensen inderdaad kortaf slechter slapen, dat zijn zaken die ik ook vaak hoor. Ja, en neemt dit nou toe of durft men er eerder over te praten? Ja, combinatie van. Er is ook veel meer openheid. Er is veel meer over bekend. Wij hebben in Rotterdam ook zijn we steeds meer aan het creëren dat er een cultuur komt dat het ook bespreekbaar mag worden. Dus ik denk dat het een combinatie is. En wat voor dingen hoort u dan? Met welke ervaringen komen mensen bij u? Ja, het is vooral intensiteit van incidenten. Of als het heel erg dichtbij komt. Voor bijvoorbeeld incidenten met een kindje. Dat het ook wel naar jezelf te leiden is. Of vaak ook de hoeveelheid van incidenten. Bijvoorbeeld bij de brandweer, de reanimaties. Dat zijn wel incidenten die ik hoor. Als mensen bij mij komen, komt het vaak wel vanuit klachten gerelateerd. Dus de klachten die we zojuist ook hoorden van ik merk aan mezelf dat ik slechter slaap, dat ik aan incidenten denk, herbeleven, of dat mijn familie merkt dat ik korter af word of ander gedrag vertoon. Dat is vaak wel de aanleiding dat mensen bij mij aan de bel trekken. Heeft dan de werkdruk daar misschien ook iets mee te maken? Ook, ja, ook. Er is natuurlijk steeds minder personeel ook, dus daardoor ook meer diensten. Dus dat kan er ook mee te maken hebben. Het is echt een diversiteit aan oorzaken. Ja, en hoe komen ze dan bij u? Want het zijn ook vaak zeg maar stoere types, hè? Die niet voor een kleintje vervaart en kijken niet snel ergens van op. En dan zijn ze bij u met een hulpvraag. Lijkt me ook niet eenvoudig voor iedereen. Nee, zeker niet. Nee, want wat je ook zegt, hulpverleners staan ook bekend dat ze niet zo snel hulp vragen. Is ook moeilijk. Ze zijn ook gewend om te reageren wat op hen afkomt. En er is brand of er is een incident bij de ambulancedienst of een melding bij de meldkamer en zij reageren daarop. En als je klacht hebt, moet je veel meer naar jezelf terug. Van wat heeft het met mij gedaan? Wat voel ik? Wat ervaar ik? En dat is vaak zijn ze minder gewend om dat te ontwikkelen of om daar naar te kijken. Dus dat is heel lastig. Waar wij in Rotterdam vooral mee bezig zijn, is dat het bespreekbaar mag zijn. Dat het ook normaal is. En dat tijdens een incident schakel je gevoel uit. Dat kan natuurlijk niet je hele leven. Hè. Dingen kunnen je raken. Dus dat het ook heel goed is om je gevoel wel te laten spreken. Bijvoorbeeld na een incident. Dat het ook best wel mag dat het je emotioneel raakt. Mm-hmm. Ja, en dan kun je het er met collega's over hebben. Maar soms beland je ook bij u. En wat doet u dan met deze mensen? Ja, inderdaad met collega's. We hebben ook teamcollegiale opvang. En zij komen vooral na incidenten. Dus zij bespreken, dat zijn collega's onder collega's. Dus dat is ontzettend laagdrempelig. Dat is vooral na een incident. En dat kan bevorderen dat een incident op een gezonde manier wordt verwerkt. Als dat niet zo is, als mensen langer klachten hebben, dan kunnen ze inderdaad onder andere bij mij terechtkomen of bij de bedrijfsarts of maatschappelijk werk. Ja, wat ik doe is vooral bespreekbaar maken en vanuit de klachten. Wat zijn je klachten? En dan te kijken waar kunnen ze vandaan komen. En ik neem het hele palet. Dus dat is privé. Wat speelt er privé bij je? Organisatorisch, inderdaad, ik hoorde net de werkdruk. Heb je werkdruk? Hoe zijn je diensten? Maar ook, wat heb je meegemaakt? Welke incidenten of bij de meldkamer, welke meldingen heb je gehad? Raakt het je? Denk je er nog wel eens aan terug? Of andersom, hè, zijn er meldingen waarvan je zegt, nou, daar wil ik echt niet naartoe. Ik voel me in mijn hele lijf dat ik hoor een reanimatie en ik wil niet naar een reanimatie. Ja, dat pel ik op een hele laagdrempelige manier met de collega af. Ja, want... En dan om te kijken, wat is er aan de hand? Want we hadden het net over die werkdruk, maar ik kan me voorstellen dat dan juist dit soort momenten, om daar even over te praten met collega's of om even na te beschouwen, dat dat er dan vaak bij inschiet. Ja, maar daar zat er wel ruimte voor. Er wordt wel ruimte voor gemaakt, omdat wij dat ontzettend belangrijk vinden. We willen steeds meer aan de voorkant gaan zitten, steeds preventiever om zoveel mogelijk klachten te voorkomen. Mm-hmm. Ja. Ja, u lapt de mensen dan weer enigszins op, zodat ze er weer tegenaan kunnen. En dan maken ze wel weer dezelfde dingen mee, maar zijn ze dan een beetje weerbaarder daarin? Ja, dat is wel de insteek van ons. Is inderdaad ook trainingen voor de weerbaarheid. Ook bij nieuw personeel veel meer trainingen. En wat ik verwijs of door of geef zelf handvaten om op een andere coping, noemen we dat. Dus hoe ga je met stress om? Om wat meer body te geven voor de toekomst om met stress situaties om te gaan. Ja. Heeft Lammert... Maar het kan ook zijn dat de collega's doorverwijzen, dus naar een therapeut. Dat het nog verder gaat. Heeft Lammert de politiek hier oog voor? Nou, Sungul Mütler, het Tweede Kamerlid voor PvdA GroenLinks, vroeg recent om meer erkenning voor het posttraumatisch stresssyndroom, PTSS. Ze vindt dat het bij brandweerlieden bijvoorbeeld een erkende beroepsziekte moet worden. Ook moet er volgens het Kamerlid een nationaal PTSS-instituut komen voor meerdere beroepen, waaronder dus onder andere ambulancemedewerkers, brandweerlieden en politieagenten. Oké, Therese van Meel, psycholoog. Zijn dit zinvolle ideeën, vindt u? Zeker, heel zinvol. Het is goed als er passende hulp is voor mensen die zelf hulp bieden. Dus dat het heel laagdrempelig is. En dat er heel specifiek... Want het zijn natuurlijk wel, wat je net ook zei... zijn hulpverleners zijn geen mensen die heel snel hulp vragen. Dus ook de hulpverleners, voor de hulpverleners... dus de psychologen, maatschappelijk werkers... die moeten wel de taal spreken en daar ook wel doorheen kunnen prikken... ook die hulp kunnen bieden. Dus ik denk dat het heel erg goed is. Mm-hmm. Ja, dan hebben we het nog niet gehad in dit gesprek... over geweld en agressie tegen hulpverleners. Hè? Dat neemt toe. Is dat ook weer iets waar je anders mee om moet gaan... dan de moeilijke situaties waar je sowieso in terechtkomt? Het kan wel weer anders raken. En het is wel een extra stressor voor mensen. Dus het komt er wel weer extra bij. Mm-hmm, ja. En dan vraag je je met alles wat je hoort... van god, dat mensen toch de straat weer op gaan. Dat ze het blijven doen. Ja, het is ook een roeping. Hè? Het is echt vaak... mensen willen van jongs af aan wel brandweerman of vrouw... of bij de ambulance. Het is een roeping. En mensen blijven het vaak ook een mooi vak vinden. Ja. Fijn dat u ze daarmee helpt. Therese van Meel, psycholoog bij de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dank voor dit gesprek. Feit of fictie? EK-voetbal, Lammert, staat voor de deur. En we gaan het hebben over fairtrade voetballen. Ja, Duitsland-correspondent Gien Balduk sprak voor het Radio 1-journaal... een Duitse duurzaamheidscoördinator over verduurzaming in het voetbal. De ballen, de voetbalballen, die zijn fair trade. Dat klinkt misschien niet zo bijzonder, maar zo zegt Kliszewski... slechts 1% van de voetballen in de wereld is fair trade. Ja, dus die voetballen die zijn helemaal niet fair trade. Nou, dat gaan we dus maar eens even uitzoeken hoe dat precies zit. Peter Dangremont, directeur van Fairtrade Nederland... legt uit dat Fairtrade te maken heeft met een duurzame manier van produceren... eerlijk voor mensen en milieu. En wat heel bijzonder is dat Fairtrade daar ook, dan ook ervoor zorgt... dat er tenminste een kostendekkende prijs wordt betaald... aan de boeren of aan de arbeiders die die producten produceren. En daarbovenop die minimumprijs, die tenminste wordt betaald... als de marktprijs hoger is, wordt de hogere marktprijs betaald. Daarbovenop wordt dan nog eens een premie betaald. En die premie die gaat dan altijd naar... de groep van boeren of arbeiders. Ja, en dan denk ik bij Fairtrade vooral, want daar hoor je het veel in. Chocola, bananen, maar hoe zit het dan koffie. Met voetballen? Ja, voetballen hebben geen boeren volgens mij. Maar Ilja Dijkstra, die als sportmarketeer bij Teamplayer... het voetbal op het gebied van duurzaamheid legt uit... dat je naar de hele productieketen moet kijken. Het ontwikkelen van een voetbal is natuurlijk een hele keten waar het uit bestaat. Dus het is ook wel lastig om te zeggen. Hè. Hebben we het dan over de fabrieken waar het wordt gemaakt, de materialen, de mensen die daar aan werken. Dus maar ik kan me voorstellen dat als je naar een specifiek onderdeel van de keten kijkt, dat daar mogelijk zo'n percentage uit naar voren komt. Ja, Gerrit Mertens is hoogleraar Financial Management aan de Open Universiteit. En hij kan zich ook iets voorstellen bij die 1%. Een groot deel, het overgrote deel van voetbal in Pakistan wordt geproduceerd. 70% van alle ballen die wereldwijd gebruikt worden, die komen uit dat land. En daar is maar een klein deel van wat uiteindelijk fair trade wordt geproduceerd. Wat in ieder geval ook dan een fair trade label heeft. En dat, nou ja, goed, daar kun je dus inderdaad wel concluderen dat van de totale hoeveelheid voetballen dat er maar een heel klein deel op dit moment nog onder acceptabele omstandigheden zou kunnen zeggen worden geproduceerd. Ja, en daar sluit Dank Ramon zich bij aan. Ook als ik kijk naar Nederland, dan is voetballen echt piep en piep en piep klein. In andere landen worden iets meer fairtrade voetballen verkocht, maar het blijft nog steeds heel weinig. Hij vertelt ook hoe fairtrade ballen in Pakistan worden gemaakt. Die worden daar gemaakt door werknemers die in een soort atelier die voetballen in elkaar zetten. En die hebben dus beschikking over die premie. Die premie kunnen zij investeren. Nou, bijvoorbeeld in huisvesting of in onderwijs, om uiteindelijk zichzelf te kunnen ontwikkelen. Gaan we even terug naar het begin. 1% van alle voetballen in de wereld is maar fair trade. Ja, het grootste deel van de voetballen wordt gemaakt in Pakistan. En daarvan is een klein deel fair trade gemaakt. Of het exacte 1% is, dat weten we niet. Maar de experts zijn het er wel allemaal over eens. Het gaat echt om een heel klein percentage. Dus we zeggen feit. Oké. Nou, Robert, hoe staat het met de files? Nou, het is iets minder druk dan normaal, Suzanne. 320 kilometer bij elkaar. Op de A12 nog steeds fikse vertraging. En 2 rijstroken dicht voor werkzaamheden vanuit Den Haag naar Utrecht. En bij knooppunt Prins Klausplein is dat ook het geval. Vanuit Den Haag naar Utrecht op de A12. Daar is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer file, 3 kwartier vertraging daar. En ook op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht rijden nog langzaam. Tot aan knooppunt Klaverpolder 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Een ongeluk houdt daar de linker rijstrook dicht. Langdurige gevangenisstraffen voor 3 verdachten in de zaak over de moord op Peter R. de Vries. 28 jaar voor de uitvoerders van de moordaanslag. 26 jaar voor de moordmakelaar die de liquidatie organiseerde. 2 mannen die op de uitkijk stonden en de zwaargewonde misdaadverslaggever filmden, kregen 10 jaar cel. Hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff is hier. Meneer Brinkhoff, goedemiddag. Het OM had levenslang geëist. Had ook gesteld dat er sprake was van een criminele organisatie. Bij 3 verdachten ook van een terroristisch oogmerk. Van dat laatste is geen sprake, zegt de rechter. Er is ook geen levenslang uitgesproken. Is dat dan een tegenvaller voor het OM? Denk ik wel, want je zet niet voor niets op die straffen in en ook op die kwalificaties. Als dat dan niet lukt, dan is dat in ieder geval een juridische tegenslag. Verder is het wel een spijkerhard vonnis met hoge straffen. Dus ik hoorde ook al de nabestaanden, voor zover je dan tevreden kan zijn, tevreden zijn met deze uitspraak. Mm-hmm. Dus dat wel. Ja. Wat maakt het uit, dat terrorisme? Waarom was dat belangrijk voor het OM? Nou, in die zin was dit een proefproces. Want terrorisme, die wetgeving werd eigenlijk gemaakt na 11 september. Dus de aanslagen in New York en Washington. En vanuit die insteek werden ze ook gemaakt. Maar nu werd die voor het eerst ook in een soort narcoterreurzaak toegepast. Maar dan op rechtbankniveau is dat dan niet gelukt nu. Om daar bewijs voor te verzamelen, voldoende in ieder geval. De lijn van het OM waarin ze zeiden, als je dit filmt en zo op het internet slingert en ook überhaupt hoe deze moord is gepleegd, dat is voldoende voor dat predicaat terreur. En daarvan zegt de rechtbank, is niet zo. Ja, vindt u het wel interessant dat dat is uitgeplozen? Zeker. Ja. En wie weet, als er nog hoger beroep komt, is dit wel echt iets wat ook juridisch interessant is. En geldt dat dan ook voor het predicaat criminele organisatie? In deze zaak? Ja. Nee, dat wordt veel vaker te last gelegd. Mm-hmm. Maar daarvan zegt de rechtbank in deze zaak, daar zien we eigenlijk onvoldoende dat dit een soort gestructureerd samenwerkingsverband was. Het had allemaal te maken met de voorbereiding van deze moord. En dat is dan ook weer onvoldoende voor die criminele organisatie. Ja. Het OM overweegt nog, hè, hoger beroep. Ja. Denkt u dat het verstandig is om dat inderdaad nog verder... Nou ja, dat is natuurlijk altijd een juridisch wel. Maar het is altijd een afweging van belangen en is behoorlijk zwaar gestraft al. Natuurlijk, het is niet levenslang geworden, dus dat dan niet. Mm-hmm. Maar met nieuwe regels zitten de heren die bijvoorbeeld nu 26 jaar hebben gekregen, die zullen daar 24 jaar van uitzitten. Dat is allemaal veel strenger dan vroeger. Dus Maar goed, ja, welke straf is ook passend voor zo'n moord? Dat blijft ook altijd een lastig te beantwoorden vraag. Nou, de rechter vond levenslang in dit geval dus niet passend. Nee. Terwijl het bij de moordenaars van advocaat Dirk Wiersum is ook levenslang geëist. Maar blijkbaar is dat niet erg genoeg? Of hoe moet je dat vertalen? Er is een soort ongeschreven regel dat als het om één moord gaat, hoe heftig die moord ook is, dat rechters nog niet die stap willen maken. Er staat nergens in de wet, maar dat is een soort gulden regel. En deze zaak leende zich er op zich wel voor om daar afscheid van te nemen. Maar de rechtbank heeft in ieder geval nu gezegd, ja, ik vind het toch te ver gaan. Want er kon ook niet aangetoond worden dan volgens de rechtbank dat het allemaal in samenhang met elkaar hangt. Dat wel. Dus er zijn meerdere mensen die op verschillende manieren betrokken waren. Dus voorbereiders, schutters, chauffeurs, planners. Ja, voor die qua moord wel, maar qua organisatie die erboven hangt en wat nou het doel was van die moord. Ja, stel dus dat dit een team was, om het even zo te zeggen, die dit vaker doet, dan zou je daar wel aan komen. Dat je dan een soort duurzaam verband hebt. En dit was dan één moord en dat was dan te weinig. Ja. Als luisteraar hiernaar blijft dan toch hangen van, oh, het OM heeft niet gekregen wat ze wilden. Dus die straf pakt toch. Zegt het is een heel hard vonnis. Maar je krijgt toch de boodschap mee van het valt wel mee. Snap je wat ik bedoel? Wie krijgt dat? Ik als consument van dit nieuws. Omdat het niet die hoogste straf is geworden. Ja. Kan ook een soort boodschap dan zijn. Nou ja, kijk, als het gaat over straftoemeting, dan is dat een hele ingewikkelde puzzel waar natuurlijk de ernst van het delict, en laten we er met iedereen over eens zijn dat dit het meest ernstige delict is wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Maar een rechter kijkt ook naar de persoon van de verdachte, diens leeftijd, achtergrond, eerder begane feiten. En dat wordt een soort tombola. En dan rolt er dit uit. Dus ja, die rechter moet ook wikken en wegen, ook in dit soort zaken. Ja, wat vond u nou zelf kenmerkend in deze hele zaak en hoe dat is gegaan? Nou, voor mij kenmerkend is dat dit een moord is wat een unicum is met deze mate van geweld, planning en ook dat met die films op internet slingeren. Dat kenmerkt voor mij met name de menselijke tragedie van deze moord. En dan die juridische punten, ja, die zijn voor de vakidioot dan interessant. Maar dat ben ik dan. Ja. Maar toch meer dat menselijke, de heftigheid van deze moord. Ja. Ja. En de impact voor de samenleving. En dat was natuurlijk ook wel waarom dat label terrorisme erop werd gegooid. De angst die het in de samenleving teweeg brengt. Dus ik kon het OM ook heel goed snappen dat ze het hebben geprobeerd om het erdoor te krijgen. Ja. Er was ook nog tegenstelling die ook een beetje talig is. Het zwijgrecht versus het spreekrecht. Hè? De verdachten die het steeds zeiden, ik beroep me op een zwijgrecht. Ja. En het spreekrecht dat middels de kinderen van Peter R. de Vries heel veel indruk heeft gemaakt in deze zaak. Dat brengt het ook heel dichtbij. Ja, dus zwijgrecht is eigenlijk zo oud als de weg naar Rome. Een verdachte in Nederland hoeft gewoon niet te spreken. En dat spreekrecht, dat is als het ware iets nieuws van de laatste jaren. En dat is ook heel toonaangevend geweest voor deze zaak. Rechtstreeks de verdachten, inmiddels veroordeelden, aanspreken op hun rol. En dat heeft ook wel gewerkt, want een van de verdachten heeft zich ook omgedraaid en heeft zich uiteindelijk ook rechtstreeks tot hen gericht. Toch dat zwijgen. Heeft dat dan ook invloed op de uitspraak van de rechters? Dat een partij zwijgt en de andere partij wel aan het woord komt? Ik zeg, officieel mag je zwijgrecht niet meenemen, maar voor rechters klinkt dat toch in hun hoofd wel door. Als je totaal geen openheid geeft en ook geen berouw toont, dat zal toch een factor zijn waar die rechter ook naar kijkt, absoluut. Ja. Peter R. de Vries, en dat zou ook de achtergrond zijn van zijn dood, was betrokken bij Nebel B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Ook B.'s broer, advocaat Dirk Wiersum, zijn daarin vermoord. Nou hebben we het al heel veel gehad over de inzet van een kroongetuige. Ja. Alle afwegingen daarbij. Er werd gisteren bekend dat het OM weer een overeenkomst heeft gesloten met een kroongetuige. Ook in een grote zaak die te maken heeft met afschuwelijke moorden, met cocaïnehandel. Dat is de zaak rond Piet Costa. Wat is daar het verhaal? Daar is het verhaal dat, kijk, binnen het middel kroongetuigen, dat is al uitzonderlijk, maar dit is nog een uitzonderlijke situatie die we maar één keer eerder hebben gezien, is dat in hoger beroep iemand kroongetuige wordt. Dus je bent in eerste aanleg bij de rechtbank gewoon verdacht, die wordt veroordeeld, en dan stap je over naar het OM. En dat maakt deze zaak waar je over praat uniek. Maar we weten nog niet verder wat er is afgesproken, we weten nog niks over zijn betrouwbaarheid, veiligheid, dat is nog allemaal, zal nog wel komen in de loop der tijd. Ja, maar tegelijkertijd moeten er toch allerlei alarmbellen afgaan. Ik las een stukje in de Volkskrant vanmorgen, die Piet Costa. Dat is ook de man van zo'n martelcontainer. Ja, tegen die achtergrond zou deze zaak spelen. Ja, klopt. Nou, hoe. Die heeft toen ook nog gezegd over een van zijn opponenten van, ja, als ik hem op die stoel heb, dan gaat er meer komen. Heel die groep moet dood, de familie ook. Denk, Dat is wel heel omineus. Ja, kijk, zeker met wat je weet wat er bij Marengo is gebeurd. Zeker. Maar het verbaast me ook weer niet dat er een nieuwe kroongetuige kwam. Want de OM heeft gewoon heel duidelijk gezegd: we willen vaker en meer kroongetuigen inzetten. Dat wordt ook nog eens ondersteund door de minister die met een wetsvoorstel komt. Dus het verbaast me niets. Het neemt natuurlijk niet weg dat de bezwaren en gevaren nog steeds levensgroot aanwezig zijn. Dat is nog steeds ook een realiteit. En laten we hopen dat met name dat gevaarsaspect nu enigszins onder controle is en dat we niet weer zo'n excess krijgen zoals waar eigenlijk de zaak de Vries om gaat. Nou ja, maar is daar inderdaad de wet en regelgeving voor gemaakt dat die kroongetuige ook beter beschermd wordt in zijn omgeving? Niet zozeer wet en regelgeving, maar wel gewoon meer capaciteit, meer geld en dan hopen. Maar ja, daar speelt altijd de vraag, hoe ver moet je gaan in de schil van bescherming van degene die rondom de kroongetuige staan? Dat lijkt mij een gigantisch ingewikkelde, zo niet onmogelijke opdracht. Ja. En wat is het waard? Ja. En die discussie blijft ook altijd spelen. Dus je lost zaken op. Maar welk risico loop je ermee? En wat is dan zwaarder? Nou, ja, mijn standpunt is denk duidelijk. Door Marengo, zou ik zeggen, wees daar zeer terughoudend in. Want ja, als je door de middel dat er daardoor doden vallen, dat wil je als overheid ook niet. Maar dat is wel gebeurd. Ja, ik begreep ook van deze mogelijke kroongetuigen dan dat het ook iemand is die zelf vreest voor zijn leven. Dat dan een achtergrond is? Zeker. Eigenlijk is dat bij bijna elk kroongetuige. Die zitten zo met hun rug tegen de muur dat ze wel die stap zetten. Die gaan ze niet vrijwillig zetten, de stap tot kroongetuige. Want een geharde crimineel heeft niks op met de overheid. Dat doen ze alleen uit nood en uit eigen gewin. Nou, zie hier er weer eentje. Mm-hmm. Ja, dit naar aanleiding van, hè, waar vandaag de uitspraak in de zaak rond Peter R. de Vries, dat hoger beroep, dat gaat op een gegeven moment dienen. Gaan we dan die hele zaak weer opnieuw zien? Wordt die opnieuw? Zeker, zeker. En het OM kan, als ze die stap zetten, ook dan nog misschien getrechterder gaan pleiten voor bijvoorbeeld het terroristisch oogmerk, waarom zij toch vinden dat het er wel in zit, nog meer dan bij de rechtbank. Dus dat is iets wat dan in het tweede, dus bij het Hof, zal moeten worden uitgezocht als die stap wordt gezet. Maar je gaat weer een hele behandeling krijgen. Maar vaak zie je wel, en dat zie je nu bij Marengo ook wel, dat in hoger beroep het minder de spotlights op dit soort zaken staan. Die kabbelen dan een soort van rustig door, enigszins. Ja. Voor de direct betrokkenen blijft het daar heel Daar blijft het altijd heftig voor. Ja, zeker. En dank u wel voor uw toelichting. Sven Brinkhoff, hoogleraar strafrecht. Vanavond in onze televisieuitzending ook te zien. Dan gaat het ook over dit onderwerp. Lammert, we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Nou, iets heel anders, want het is nu al het meest besproken accessoire van dit EK. De haarband van Memphis Depay. Maar waarom draagt hij hem en hoe lang gaat hij daar nog mee door? Om antwoorden te krijgen op deze zeer belangwekkende vragen, toog de Telegraaf naar paragnost Liesbeth. Ik heb het gevoel dat het over vrede gaat. De witte duif. Ja, ik kan natuurlijk geen duif op zijn hoofd zetten. Nee. Maar zou het iets met vrede te maken kunnen hebben? Blijft hij hem dragen? Blijft hij hem dragen? Vraagt heel Nederland zich af. Moet ik even kijken naar hem of hij hem blijft dragen. Ik word wel gelijk gecheckt of het klopt, ja of nee. Ja, hij blijft hem dragen. Ja. Nou, dat is toch fijn om te weten. Ja, duif op je hoofd, een leeuw op je rug. Het kan allemaal. Goed, dat was het voor nu. Online is Eén Vandaag erop, eenvandaag.nl. Je kunt daar ook chatten met onze redactie over de verschillende onderwerpen die voorbij komen in onze radio- en televisieuitzending. Op televisie zijn we er om 17:15 op NPO 1. En hier op de radio zometeen hoort u Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Een hele fijne middag nog. Avrotros. De omroep voor ons. Radio. Umberto luidt het weekend in. Ja, we zijn er weer hoor. Met bijzondere gesprekken. Nou heb je een schoonmaakbedrijf. Dat heet Plane Crash BV. Overal waar ik kwam, dat was gelijk. Dat was Edu van de Vliegram. Geuze naam eigenlijk. Onmisbare wetenswaardigheden. Elk jaar overlijden er wereldwijd zo'n 100.000 mensen, maar ze zijn gebeten door een gifslang. 100.000. En elke week de column van Peter Heerschop. Er zijn belachelijk veel naaktslakken. Ik kan me niet onttrekken aan het idee dat het zeker iets te maken heeft met de huizenprijzen. Avrotros, Umberto, vrijdagmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Lukt dat met die download? Ja, ben ik mee bezig. Nou, ja. Nou. Moest nodig? 4 uur kippensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Ik vind het erg druk worden met de vluchtelingen. Daar is Nederland veel te klein voor. Ze spreken de taal niet, ze kennen de gewoonte niet. En waarom zouden we vluchtelingen wel opvangen? Ik vind wel, als je uit een oorlogsgebied komt, dat je hulp moet krijgen. Nou, die mensen die vluchten niet voor niks. Die doen het voor hun kinderen. Die zouden zelf maar in zo'n situatie terechtkomen. Kijk waarom het wel kan op vluchtelingenwerk.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? We zijn er weer bij deze zomer. Bij de strijd. En daar gaat hij, Vingegaard. Bij de verrassing. Ja, naar de finale. Dus toch. Bij de ontlading. En die bal gaat in. Het EK, de Tour de France, de Olympische Spelen en de Tour de Femme. De NOS is altijd en overal bij deze zomer. Dan ben jij dat ook. De NOS Sportzomer beleef je bij de NPO. NPO Radio 1, 5 uur.